a fica ganda, a fica ganda. Moi uma fica ganda, a fica ganda. Cana uma fica ganda, a fica ganda. Moi uma fica ganda, a fica ganda. Cana uma fica ganda, a fica ganda. Moi uma fica ganda, a fica ganda. Cana uma fica ganda, a fica ganda. Moi uma fica ganda. Ole ole ole ole ole, ola la le. Ole ole ole ola la. Ole ole ole ole ole, ola la le. Ole ole ole ola la. Aye aye mi banana. Aye mi banana, aye, aye, aye mi banana, aye mi banana, aye. Gorbachev, banana, big big banana, nice nice banana, sweet sweet banana, lekker banana, big big banana, nice nice banana, sweet sweet. Wil jij weten waarom? Zijn bananen krom? Vraag mij niet steeds waarom, maar dat vind ik dom. Wil jij weten waarom? Zijn bananen krom? Vraag mij niet steeds waarom, maar dat vind ik dom. Zeg geen nee, zeg geen nee. Dat is plezier voor twee. Zeg geen nee, zeg geen nee. Dat is plezier voor twee. Zeg geen nee, zeg geen nee. Dat is plezier voor twee. Zeg geen nee, zeg geen nee. Dat is plezier voor twee. Vitamine B van de bananen. B van de bananen. Vitamine B van de bananen. B van de bananen. Vitamine B van de bananen. B van de bananen. Vitamine B van de bananen. Ai, ai, ai. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Me mind on fire, me soul on fire. Feeling hot, hot, hot. Party people all around me. Feeling hot, hot, hot. What to do on a night like this? Music sweet, I can't resist. We need a party song, a fundamental jam. So let me rum bum bum bum. So let me rum bum bum bum. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot.